Пані Адаме, воз веселися, Ево прамати вісві зотреся, по котрого ви чекали і тугою ожидали. Нині здіве пречистої в Ефеємі малим домі родився, явився. Йому цари несуть даре злото, щиро ливан миру з востока далека. Витай, маленьке, витай, дитятко, злато руною з неба ягнятко. Там пастири так повідали, як дарами його витали. Кладуть булку і гомулку, а до того масла мною і ягня перед дитям. Потім грали на цимбали, на свирілки і сопілки співали, плескали. Радіймо і ми, радіймо тіло, що Бог на себе взяв людське тіло, щоб до неба нас запровадив і на троні своїм посадив. За тобою хвалу ногу, як ангели, архангели, співаймо, віддаймо. За ці дари від цей твари, щоб хвала не устала, Божество, Рождество. Відчую вас тими святами, тим Рождеством Христовим, дай нам Боже ті свята опровадити до Нового року, дочекати від Нового року до Боголення, від Боголення до Воскресення, від Воскресення до століть, поки нам Пан Біг назначив життя і вік, Христос рождається. Славити Його.